ak musnad imam ahmad rahmatullah ala al jami' ñom ñep tamit li nga xamne mom la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax lepp daf ko dello ci walu li nga xamantene mom moy adam bam ne xamul adam mu dello ko ci li nga xamne mom moy ghalibul hayd manam moy li upp ci li jigeen ñi di gis seen mbeureuk lolu dinañ ci ñew ci atta insha allah niki nonu tamit bu fekenteene manam hadith ummu salama bi radiyallahu ta'ala anha kok tam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf ko dello motam nek ci sunan imam abu daud rahimahullah yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf ko dello tamit ci ada bim ko laaje amna jigen jo xamantene day gis mbeureuk muneko li tanzural ayyam allati kanat tahid fiha qabla an yusibaha alladhi ma asabaha na xol fan yi nga xamantene mom la dan gis mbeureuk manam mom la dan gis mbeureugum avant li nga xamantene dal nako don ko dal yoy yep manam da fay tektele kon ci anam gu leer ci ne kon te li nga xamantene mom manam mom modé ada mom mo mata bayyi xel waye am matam yiis manam li nga xamne mom lañuy ragné lolu matuta bayyi xel rawati na ni nga xamantene mom moy gëna dëgeural lolu moy li nga xamantene moy qa'ida bu mag bi te mom moy tarkul istifsal fi maqamil ihtimal yunzalu bi manzilatil umum fil maqal manam mom moy tarkul istifsal bayyi tekantal di wut tekantal fi maqamil ihtimal ci jamono jo xamantene ci manam place bo xamantene ay possibilité daf ci am lolu nak bu boba yunzalu dañuy wacce lolu bi manzilatil umum ci waccu wayu matalene li dal dafa general fil maqal ci wax yep ci ak atté yi nga xamantene mom mo fa ne manam lolu mom moy lan ci suñu exemple bi manam mom moy bayyi bi nga xamantene mom lako yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam bayyi lo manam ba waxuko newuko est ce da nga koy xamé wa wala dit manam newuko ne ko ah ndax di nga xamé sa deretu mbeureuk wa ndax da nga xamé deret ji ni mi mel ndax wuti na ak benen deret ji nga xamanteni moy genné ci yow est ce wuti na bim ne ko bu fekkonté ne manam kon tamyiz ak ragné amna solo ci diiné ji amna solo ci yi nga xamanteni ñom ñoy atté yi konon ton yenente bi sallallahu alayhi wasallam don nako ko laaj waye ba nga xamantene amu ci solo lolou mom motax laaju koko lolou manam moy wone ni kon aada bi rek mom mo mata bayyi xel waye li nga xamne mom moy tamyiz mom mata bayyi xel li dal ci gattal meunef nako teunké li nga xamantene mom moy dalil yi nga xamantene mom la hanafi jey rahimahullahu ta'ala indi wa ba ñeneen yi nga xamantene ñom ñoy yenen borom xam xam yi te ñom ñoy jumhurul ulama te ñom ñoy shafi'iyye te ñom ñoy malikiyye ak shafi'iyye ak hanabilay rahmatullahi ala al jami' ñom boba dañu wax ne ah difa len dank de yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci suñu hadith bi manam hadith bi nga xamantene moy bu yaa aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom lañu ne te fatima bint abi hubays radiyallahu ta'ala anha ñew doon laaj yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci li nga xamantene mom mo aju ci ay biram li nga xamantene mom la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tont ci riwaya bo xamantene mi ngi ci sunan imam abu daud ak imam an-nasa'i rahmatullahi alayhima nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf niko inna damal hayd aswadun yu'raf niki nonu ci benen riwaya mu nak inna damal hayd aswadun ya'rif manam deret mbeureug di dafa ñuul te def nako xame niki nonu fenen fi mu ne ko deret mbeureug di dafa ñuul te dafa am xet bu muy xex niki nonu tamit manam fi daf niko inna zalika irqun lolu day ak sidid lagu fajj ci kaw lolu kon ci lañuy xamé ni dérèt di duñu nuro te di kon bu boba comme duñu nuro ci kaw lolu ci lañuy xamé ni manam kon dañ koy bayé kon nak ragné ju matna bayé xel ci kaw lolu manam ñom ñu daal di dëgeural seen wax joju daanaka ñu tek ko ci hadith bobu manam ci suñu hadith bi nga xamantene mom lañu nekk ci riwayat yu bari rawati na fi bimu nekk manam dérèt la ju fajj koku ba par sik nekul ci na ak ci benen riwayat mom moy riwayat hamnata bint jahsh radiyallahu ta'ala na ci haditham bi nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf niko dedet innama yarqadu minash shaytan lol da aw kud la bo xamantene dafa joge ci shaytané lolou yep da fay tektale ci anam gu leer ci ne kon deret ni duñu nuro ci kaw lolou manam be nga xamantene deret gi deret weer la amma bi deret nga xamantene mom moy deret mbeur deret jorngel lol mom ak manam mom ak du guer manam du lo xamantene dafa normal ci kaw lolou rek kon dañu wouté lol nak bu boba mu daldi ñu daldi sukkandiko ci manam lolou non ngir daldi wax nak ne manam kon li nga xamne dal mom moy li gëna deugër mom moy di dal moy deret manam kon manam tamyiz moy ak ragné dal lu mata baye xel la amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyé rahimahumullah ñom dañ leen di wax na dedet amma li nga xamantene mom moy feul manam seen hadith bobu ngeen di tuddu dal hadith la bo xamantene ñun gisunu ne gis nañ ne wérul bu boba nak li nga xamantene mom lañ leen di ñi ci dess di tontu dañ nan aha kay amna ay ponkar ci ay borom xam xam rahmatullah alayhi yo xamantene wéral nañ suñu hadith bobu donte amna ñen nak ño xamantene japp nañ ne wérul ku melne ibnu abu kumar na imam abu hatim ak ñeneen nak ñeneen rahmatullah alayhim waye di upp ci borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala japp nañ ni hadith bi hadith bu wér la ci kaw lolu nak comme que hadith bobu hadith bu wér la te hadithul hasan la boba def na bayyi li xel li nga xamantene mom moy tamyiz rawati na ne manam bu fekente ne jigen ni buñu gisee seen mbeureug dinañ xamni seen mbeureug deret ji dafa am nu mu mel leneen li nga xamantene kon lool mom lañu gis lool boba jor ngeel lay doon li dal ci gattal mom moy li nga xamantene mom moy atti nga xamantene ñom ñoo aju ci waxu borom xam xam rahmuhumullah fofu nak mu am benen masala bo xamantene matna bayyi xel bala ñu ñew ci masala bu fekente ne manam wala bok ñu ñew d'abord ci ana lan lañuy xaar bu amé tamyiz gogou manam dafa fekk ne dereet yi comme ni nga xamantene non lañ ko waxé won manam do def na xamé li nga xamantene mom moy tamyiz gi moy ragné gi def nako xamé wé ci couleuru dereet bi légui nak ci couleuru dereet bi loolu moy bu jëk bi lool manam moy melo yi nga xamantene mom lay yor ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyé yi ak manam ñom rahmatullah alayhim ñom ni nga xamantene ñom lay dereet yi ñu am ñom juroom la manam mom moy kon al mom moy as-sawadu moy dereet du ñuul ji manam dereet du ñuul gogu def nako xamé ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne inna damal hayd aswadun ya'raf niki nono dafa wax ne inna damal hayd aswadun ya'raf manam dereet la kon do xamantene dereet du ñuul la moy dereet mbeureuk kon bu boba ci lañuy xamé ni dereet do manam couleur manam gu ñuul gi def nako ci xamé dereet ñu daadi am leneen tamit lo xamne mbolam borom te lolu borom xam xam yépp d'accord nañ ci rahmatullah alayhim ci mbolam ngiri d'accord nañ ci ne manam dereet du ñuul di goku mom mbeureuk dina mel non ñaaral mbir bi nga xamantene moy couleur dereet bi nga xamantene tamit bo xolé yenen borom xam xam yi rahmatullah alayhim d'accord nañ ci mom moy ni dereet mbeureuk dana xonku manam ndax lolu li tax nak manam ñu japp ne dereet mbeureuk day xonku manam xonkay bo xamantene xonkay buñu mëna bu manam xonkay bu ba buñu mëna tak la manam moy dafa fekk ne dereet joju nonu dafa nek dereet jo xamantene manam mu lolu moy ciosanu dereet manam dereet ci ciosan day xonk ci kaw lolu kon nak dereet bu fekkentene dafa xonk tamit mëna gennu nek dereet mbeureuk way bu boba dañuy xol ndax wessuul li nga xamantene mom mo lañuy tuddé aktarul hayd mom moy li nga xamne mom moy li ëpp li ñu mëna gis mbeureuk légi mu boba ñu da lool tamit d'accord nañ ci ñom ñepp mu am benen dereet bo xamantene mbolam borom xam xam yi rahmatullahi alayhim da tamit manam danaka d'accord nañ ci donte amna ay wuté yo xamantene am nañ ko rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a mom moy li nga xamantene mom lañuy wax as-sufratu manam as-sufratu ak al-qudratu manam ñaari xéet yoy nonu loolu definiron nañ ko ci jotay yi nga xamne ñom ñoo wésu ndax as-sufratu day jone melni deut manam deret la jo xamne dafa soppé ko ba melni deut ak deret gi nga xamantene manam mom ak dar la manam moy li nga xamantene mom da fay melni manam yak buñu raxas aw raxasit nga xamantene day wéx jëm ci ñuul manam lolu non moy deret gi nga xamantene manam mom moy deret manam ñom ñaar yoy dañ def na len jappé mbeureuk way lolu ci waxu li ëpp ci borom xam xamé la rahmatullahi alayhim lol mom moy mazhabu ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyé yi ak malikiyé yi ak shafi'iyé yi ak hanabilé yi rahmatullahi alayhim té lol manam d'une manière générale yoy dereet japp nañ ko né dereet yoy dereetu mbeureuk la wala bok mën na nek dereetu mbeureuk bu fekkentene jigé nit ki daf ko gis ci jamono jo xamantene jamono adam la wala bok jamono jo xamantene manam possible na mu gis ci mbeureugum bu boba daf koy jappé mu nek dereet jo xamantene dereetu mbeureuk la manam ñu mën ko ci ragnéwé ni li dereet la go xamné dereetu mbeureuk la loolu mom moy li nga xamantene mom moy waxu lu ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullah amma ñi nga xamantene mom moy ku melni ibn hazm rahimahullah ta'ala ak al qadi abu yusuf rahimahullah ñom dañoo wax ni dedet dereetu mbeureuk dañu dafa am tekantal manam ñom bu fekkene dereet joju dafa am tekantal manam moy su fekenteene la dafa takaliko ak deret gi nga xamantene manam deret gi nga xamantene manam mom ñom dañ ni loolu sufra gogou ak kudra gi defu ko bayyi xel bu fekenteene dafa ñew ci kanamu li nga xamne mom moy deretu mbeureug gi amma su fekenteene dafa ñew nak ci manam niki nonu defu ko bayyi manam defu ko bayyi xel su ñewé ci kanamam waye su ñewé ci ginnawam def nako bayyi xel fek gisul li nga xamne mom moy mandar ga gi ñi labete mom moy li ñu jottona wax ci jotay yi wessu moy ñaar yi moy bu ñëkk bi moy aljufufu ak ñaaral bi mom moy alqasatul bayda aljufufu moy fendik peuy alqasatul bayda moy lu wex lolu ñu doon wax legi su fekenteene li nga xamantene mom moy waxu ñi nga xamne tamit ñom mu am ñeneen moy zahir daud az-zahiri rahimahullah ak mbolo ci borom xam xam yu ku melni abu sa'ur rahimahullah ñom dañu wax le bu fekenteene deret bi dafa dox manam ñom dañoo japp ni manam sufratu ak kudrat kenn duko bayyi xel abadan ñom dañoo japp ni sufratu ak kudrat kenn duko bayyi xel abadan fi nga xamantene nak mom moy dalilul ñi nga xamne ñom ñoo jumhurul ulama rahimahumullah moy hanafiya ak shafi'i ak maliki ak hanabila rahmatullahi alayhim ñom dañoo wax ne deret joju su fekenteene ci jamono yu mbeureug la nek wala jamono adabi la ne manam dal lata ñuy lap lolu mom def nako bayyi xel waye bu xese ba lab lol defu ko baye xel waye nak bu dekke ci jamono jo xamantene man na ne ñu gis ci mbeureuk manam de telle sorte que suñ fa gisone deret kenn duko jappé istihaba bu boba deret jojo deretu manam bu boba manam buñu gisé fofu sufra wala kudra bu boba lol def nako jappé manam mbeureuk lol mom moy li nga xamantene manam ñom fi ñu tektelo moy hadith ya aisha radhiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom mo nek ci muwatta bu imam malik ak sahih imam al bukhari rahmatullahi alayhima nga xamne yaay aisha radhiyallahu ta'ala anha dagn ko don yonni manam mo ne jigen ni dagn ko dan yonni ci manam kunna yabasna ila ummul mu'minin aisha radhiyallahu anha bidurjat fi hal kursuf fi sufratu wal qudra min damil hayd manam dagn ko dan yonni li nga xamantene mom moy as-sufratu manam mom moy ay koto manam mom moy ay morceaux yo xamne daf daan am ay coton niki nonu tamit daan am ay manam coton yi daan am ci bir soufra ak kudra te lol ñu ne min damel hayd bokkon ci deret mbeureug bi bu lol mom moy tektele gi anam ci anam gu leer ti ne kon ñom sahabi yu jigen ni radiyallahu ta'ala anhunna dañu japp won lolou mu nek kom deretu mbeureug amma ngay mu xolal tamit ñu ne ya aisha radiyallahu anha lim len tont moy la tantazarin la ta'jalin hatta tarayn alqasat albayda mun yaani min tuhr min alhayd manam mom manam li nga xamantene mom la wax mom ya aisha radiyallahu ta'ala anha dafa wax ne bu len yakamte mbete xana ngeen gis li nga xamne mom moy alqasat albayda te mom moy ngeen lap ci mbeureug gi kon ci kaw lolu ci lañuy xame ni jamono jo xamantene mbeureug mën na ci nek te ci bir adabi lañu nek wala bo mbeureug mën na nek rek ci jamono joju bu baba lolou dañ koy jappé li nga xamantene mom moy manam dañ koy jappé li nga xamantene mom moy mbeureuk amma su fekenteene dafa genn ci biti nak bu baba duñ ko jappé mbeureuk te li nga xamantene mom mokoy wone mom moy hadith bobu batay mi ngi nek ci sunanu imam mi ngi nek ci sahih imam al bukhari bimu nan te mu nek ci sahih imam al bukhari ak sunan imam abu daud rahmatullah alayhima ñok na itam ci sunanu imam an-nasa'i rahimahullah waye ni nga xamne mom lay gëna matati gëna leer moy riwaya bi nga xamne mo nek ci sunan imam abu daud rahimahullah te mu nek ci charte sahih manam charte imam isnad bi nek ci charte imam al bukhari rahimahullah ci kaw lolu ci lañuy manam hadith bobu non kon dafa deugër mel ni hadith mu nek ci sahih al bukhari rahimahullah rahmatan wasi'a hadith bobu ummu atiyyah radiyallahu ta'ala anha mom mo wax ne kunna la na'uddu as-sufratu wal-qudratu shay'un ba'da at-tahr ñun daanu ñu jappé li nga xamantene mom moy sufra ak qudra ginnaw bu ñu xese ba laap manam doot daanu ñu ko jappé dara té loolu ci jamono yenente bi la won sallallahu alayhi wasallam loolu kon ci kaw loolu kon ci lañuy xamé ni manam kon mbeureuk su fekente ne dafa nek ci biir jamono joju kon defu ko jappé li nga xamantene mom moy manam li buñ bu fekke sufra bi ak kudra bi nek ni ci bir jamono bo xamne mbeureug mën na ciane de telle sorte que nit ki su fa gisone deret du ñuul wala deret du xonku day japp ne gis na mbeureug booba lool def nako bayyi xel amma su fekkentene dafa nek ci biti nak lool ko don ton def ko bayyi xel amma ñeneen ñi nga xamantene manam teyit booba ñeneen ñi nga xamantene ñom ñoy ñi ci dess ñom nga xamantene bayyi wuñu xel li nga xam ñom dañu bayyi ne su fekkentene dafa dag te ñom ñoy ku melni daoud az-zahiri ak ñeneen ñi nga xamantene ñom dañu jappé dérèd su fekkentene dafa nek ci laata manam ñom dañu japp ne su takaliko lolu def ñu ko gisse japp ne mbeureug la manam mom moy lan moy su fekkentene dañu japp ne dérèd di dañ ko giss ci biir manam ci mu dok manam bu fekkentene dérèd di dañu dafa dok ba nopi ñu dok ñu ba mu giss ak laat bu boba ñom tamit duñ ko jappé li nga xamantene mom moy mbeureug manam moy bu nekké ci ginnaw manam bu nekké ci ginnaw duñ ko dañ koy jappé mbeureug bok manam su nekké ci ginnaw dérèd gi laata ñuy laap boba loolu ñom da nañ ko jappé mbeureug ndax hadith beul ñu la jundion moy bu ya shagira de la na doon wax jigeen ñi nan leen bu leen yakamti mbété ngeen gis li nga xamne mom moy al-qasatul bayda loolu mom mo koy tektélé amma su fekkentene nak dafa ñew laata mbeureug bi di ñew bu boba loolu kenn du ko jappé manam mbeureug donte ci jamono ju meuna nek la doon manam ñooñu lan mo leen wutele ña li leen wutele jumhur manam mom moy lan mom moy ñoom dañoo japp ne fek fek deret gi manam am manam li ñuy wax as-sufrat wal qudrah fek mu am deret jo xamantene ju ñuul lay doon wala ju xonk du ko jitu ñoom fek jitu ko bu boba ñoom duñ ko jappé li nga xam ñoom bu boba dañ koy bolé ci istihada bi way duñ ko bolé ci jor ci mbeureug gi amma nak ñi nga xamne bo ñom bu boba hadith ya aisha bi radiyallahu ta'ala anha rek lañu tektalo amma ñi nga xamantene nak ñom ñoy ñom ibn hazm rahimahumullah nga xamne ñom jappé wuñ ko du tout akhal qadi abu yusuf rahimahullahu ta'ala ñom jappé wuñ ko du tout mbeur manam ñom du tout jappé wuñ ko mbeur ndax dañu japp ne lolu deret ju yakku la gëna jégué que li nga xamne mom moy deret ju ñu mëna xaméwé manam ndax deret dafa am nu muy mel ni yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne inna damal hayd aswadun yu'raf manam deretu mbeureug dafa ñuul te def koy xamé ci kaw lolu kon ñom ñu ne comme dafa ñuul te def koy xamé lolu mom moy wone bu démé ba mu nek li nga xamne moy as-sufrat wala mu nek al-qudra lolu dootul doon deretu mbeureug lolu mom motax ñom ñaar manam al-imam ibn abu muhammad ibn hazm al-andalusi ak al-qadi abu yusuf yaqub ibn ibrahim al-ansari rahmatullahi alayhi ma motax ñom ñu wax lolu nga xamantene mom lañu wax manam tekte lo ci waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam bobu legi bu boba yenen borom xam xam rahmatullahi alayhim dañ nan leen def leen attention manam amma daoud az-zahiri ak ñom abu sa'ur rahmatullahi alayhi ma li nga xamantene mom lañu wax manam lolu ñom tontu giñ leen tontu mom dafa yomb mom moy dañ leen di tontu gi nga xamantene mom moy hadith bi nga xamne mom moy hadith ya aisha bi radiyallahu ta'ala anha ak hadithu manam ummu atiya bi radiyallahu anha bolen dañ nan leen lolu day daanel yeen seen mazhab ñun suñu mazhab kon mom moy li nga xamne moy li gëna deugal amma bu fekkentene ñi nga xamantene ñom ñoy kon ñaar imam yi te mom moy ibn hazm ak al qadi abu yusuf rahmatullahi alayhima ñom liñ leen di tontu ci seen wax gi nga xamantene mom lañu wax ne dérèd di dal da fay ñuul moy dañ nan leen waaw d'accord nañu dérèd ji day ñuul waaw waye yeen d'accord ne ngeen ak ñun ci na dérèd ju xonku def nako jappé ko mbeur te yenenti bi sallallahu alayhi wasallam kon wax joju mu wax ci kon bu boba dañuy japp ne wax joju daf ko wax rek ngir wone ni goob manam ngir wat mu nek cas bu particulier manam kon lolu yeen lolu munul nek en aucun cas excuse pour baña jappé soufrat ak qudra ñu nek de retu mbeureuk rawati na li nga xamantene mom la yaay aisha radhiyallahu ta'ala anha wax ne la ta'dalinna hatta tara inna al-qasata al-bayda bu len yakamti xana mbete ngeen gis li nga xamne mom moy al-qasata al-bayda te andak li nga xamantene mom lañ leen doon jox mom moy as-sufratu li nga xamne mom mo da nek ci coton yoy moy as-sufratu wal qudra manam as-sufratu ak al-qudra lolu kon mom moy tektela ci anam gu leer ci na kon yoy tamit def nuko jappé comme ni nga xamne mom moy mbeureuk rawati na bu fekente ne ñom dañoy wax ne manam ñom dañuy wax ne dedet ndax deret du xonku ji li tax ñu jappé ko mbeureuk moy ci ciosan ñu ne ko waaw ñu ne waaw ko tete deret gi nga xamantene mom moy deret bi nga xamne mom moy deret gu manam gi nga xamne mom lañu wax as-sufra wala al-qudra lolu dañu gis ne dem na ba yaq kon lolu jor ngeen la nek waye nekul mbeureuk bu boba li nga xamantene mom lañ leen di tont dañ nan leen waw légui su fekente na deret du normal day xonk kon deret du normal du ñuul ñu né waw té pourtant bi mu démé ba nek lu bu mu ñuulé manam ñaar possibilité yépp mën na né moy bu xonk bi mo soppé ko dem ci ñuul niki nonu bu xonk bi kon mo soppé ko dem ci jaune wala manam mu nek astufrat wal kudra amma su fekente na da ngay na japp né bu xonk bi bu ñuul bi mo soppé ko nek lu wéx lu xonk manam bu ñuul bi comme li yenente bi wax sallalahu alayhi wasallam nañ d'accord ak yeen kina inna damal hayd aswadun yuraf manam deret mbeureut da fay nek lo xamantene da fay ñuul te def nako xamé ci kaw lolu kon bu boba dañ nan len waw ñuul gogu mo dem nek ba wa di gëna wañéku ba nek lu xonk kon kay jombul mos mu gëna wañéku ba nek asufratu ak wal al qudra kon ci kaw lolu yépp nak bu boba yeen da ngay na tekkal mbiri te fek amul dara lu normal lu len wara mëna tekkal rawati na ne li nga xamantene mom moy taxi yi ci hadith ya Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bimu don wax jigen yi nga xamantene dañ ko don indil asufratu wal qudra ci sen coton yi boba mu lan len bu len yakamti mbete xana ngeen gis al qasatal bayda lolou yep da fay tektele ci anam gu leer ci ne lolou manam kon bu boba def nako konté ci mbeureuk bu fekenteene ci jamono mbeureuk lañ manam jamono ju meuna nek mbeureuk ci lañ ne manam fek gisuguñu ak lap lolou mom moy kon tektal gu am ci anam gu leer ci ne manam kon lolou mom moy manam keni ak sufratu ak al qudra yoy kon def nako ci boole kon lolou manam bu boba mu nek ñent deret mu am nak yenen ñaari deret yo xamantene borom xam xam yi rahmatullah alayhim defé nañ ci d'accord manam mu am bu ñëkk bi mom moy li nga xamne mom lañ wax at turbiya manam deret joju nga xamantene da fay dem ba nek bay nuru lu melni suuf lolou nak ñi nga xamantene ñom ñoo ci d'accord mom moy maliki yeey ak shafi'i yeey ak hanafi yeey rahmatullah alayhim way mbolo ci shafi'i rahimahumullah ta'ala defé nañ ci d'accord way dal ala kulli hal ñooñu ñoy ñi nga xamantene ñom ñoo ci d'accord way bu boba ñom li nga xamantene mom lañu tektelo mom moy dañoo wax ne deret gi nga xamantene mom mo nek ci digënté bu xonku bi ciur ak bi nga xamantene mom moy bi nga xamne moy as-sufratu wal qudra li nga xamne mom mo nek ci seen digënté buñu d'accordé ne deret du xonku ji lolu deretu mbeureug la dapp as-sufratu wal qudra deretu mbeureug la kon lolu nga xamne mo nek ci seen digënté te muy dem jeng ci melni couleur suuf lolu bu boba tamit day daal di nek li nga xamne mom moy deretu mbeureug bu boba legui mu daal dess kon manam waye manam kon bu boba mu daal di dess tam li nga xamne mom moy al khudra te ñu koy wax al qushra ci shafi'i yi rahmatullah alayhim lolu nak ci ñaari ngir la am mom moy hanafi yi ak ma ak shafi'i yi rahmatullah alayhim ñom japp nañ ni lolu buñ ko gisee rek geur gi deretu mbeureug la manam te kon te ñom manam bu boba du deretu jorgel lina li nga xamantene nak mom motax rahmatullahi alayhim ñu daal di wax loolu nga xamantene mom lañu wax ci seen mazhab yi manam mom moy ñom dañoo japp ne deret la waye day deretu mbeureug gi la même bi la waye rek suuf ko day dal ñi febar kesse wala ñi nga xamantene dañoo magge lool wala ñi nga xamantene dañoo lek lo xamantene manam dana waral loolu ci ñom ci kaw loolu nak manam waye ñi ci dess manam d'accorduñ ci joju wax ala kulli hal li nga xamantene kon lañu mëna teñké mbiri mom moy juro ben xéet deret yoy ñom ñoy am légi nak bu boba amma ñi nga xamantene légi nak bu boba dafa am deret yu ñu gëna foranté bu ko défé tamyiz bi ndax buñu leen mëna xamé parce que buñu il faut ñu xamné dafa am ñuñu leen di xamé ñuñ ño xamantene tamyiz nonu lay amé bu ñëkk bi mom moy comme li nga xamné mom la shafi'i yi wax rahimahumullah manam mom ñom dañoo jël mbir mi tékkantel ko dané dañu xamné bu ñuul bi moy muy gëna kawé manam mu dess bu xonk bi mom mo ci téggu après bi nga xamantene mom moy shukra bi mom mo ci téggu après ñu tek ci as-sufratu ak al-qudratu as-sufratu mo ci téggu ak al-qudratu am nak ño xamantene jël nañ al-qudratu ci ñom ño xamné ñoo wax né mom moy bi gëna for ak as-sufra après sufratu mo ci téggu kon ñom ni lañ téggé mbir mi manam bu boba at-turbiyatu ci hanafiyé ñom la gëna ñom ño gëna am manam shafi'i rahmatullah ñom ñepp d'accorduñ ci waye maliki rahmatullah alayhim ñom nangu nañ ko ala kulli halin li mom moy li nga xamantene mom moy tekantal biñu indi ci yi nga xamantene manam nonu la deret yi gëna foranté ci kaw lolu nak manam tekantal bobu nonu tekantal la bu am solo ndax day tax ba jigen ji masalan tay su fekenteene dafa gis deret manam masalan lolu lan lay jariñ mom moy tay bu fekenteene jigen ji dafa tambali manam ki nga xamne mom moy mubtada bi manam mom moy ki tambale di gis deret mu daal di gis tay deret gi nga xamantene mom moy juromi fan mu gis ko deret du ñuul kuk mu daal ci tek fuk manam mu tek ci fukki fan ak ben yo xamantene deret joju deret di dafa xonku dafa xonku ciur manam kon du ñëkk di fukk fan yu ñëkk juroomi fan yu ñëkk deret di ñuul la gis mu tek ci fukki fan ak ben yo xamne deret du xonku la gis kon nak day japp ne deret kon limu gis bu boba bo bolé lepp fukki fan la ak juroom ben te xamnañ ni fukki fan ak juroom ben koku bu ko gisé loolu dootu nekk ti mbeureuk waye dañuy xamne jorgel duguna ci bir bu boba nak tam yiss gogu xamé gi nga xamantene mom mo ci nekk mom mokoy may mu xamne kon ndekiti juroomi fan yi ñom ñoy deret ñoy ñu ñuuli yoy ñom ñoy mbeureugam waye fukki fan yi nga xamantene mom la gis ak ben manam limu gis lu xonkoli lool bu boba dootul mbeureuk bu boba su fekenteene loolu daf koy dal mu nekk deret di continuer diko dal wala bok weer wu jot mu diko dal lu upp fukki fan ak juroom muy gis deret lu upp fukki fan ak juroom ci weer wu jot ak nu ñu mënti mel booba lolou day daali japp ne kon li nga xamne mom day japp ne tamyiz la am mom manam mom moy day ragné lolou mom moy ni nga xamantene non lañ koy xamé wala bok ki nga xamantene dafa daan gis adam waye sa yu gisé adam rek